miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciepłej wody i ogrzewania nie ma wciąż w kilku dzielnicach Warszawy. Za 2 godziny ciepło ma wrócić do 7 rejonów stolicy. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi prokuratury rejonowej w Kutnie, w Łódzkiem. Sławomir E. od jednego z gangów miał wziąć 100 tysięcy złotych łapówki. Powiemy też o Zielonym Ładzie dla Europy, planie dojścia do neutralności klimatycznej. Kilka dzielnic Warszawy wciąż bez ciepłej wody i ogrzewania. Dopiero około 2 w nocy ciepło ma wrócić do domów w dzielnicach Praga Południe, Wawer, Wola, Bemowo, Ochota i Włochy. Z kolei najgorzej mają mieszkańcy Ursusa i Sadyby. Tam ciepło wróci najwcześniej jutro. O poranku na ulicy Powsińskiej doszło do awarii rury z ciepłą wodą. Woda wypłynęła na jezdnię, a para zasłoniła kilka ulic. Firma obsługująca system podała, że stało się tak z powodu awarii jednej z dwóch magistrali dostarczających ciepłą wodę z elektrociepłowni Siekierki. Kolejny komunikat o postępach w usuwaniu awarii ma być jutro rano. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi prokuratury rejonowej w Kutnie w Łódzkiem. Sławomir E. jest w areszcie, a zarzucono mu naruszenie nietykalności policjantów i przyjmowanie łapówek. Od jednego z gangów wyłudzającego VAT miał wziąć ponad 100 tysięcy złotych. Piotr Krzysztofiak zna szczegóły. Jak ustalili śledczy, były szef prokuratury w Kutnie miał pomagać zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy jednej z kutnowskich ubojni. Członkowie grupy nawiązali z byłym prokuratorem współpracę, która polegała na roztoczeniu nad nimi parasola ochronnego. Za korzystne dla przestępców decyzje prokurator pobierał łapówki. Do przekazywania pieniędzy miało dochodzić w lasach pod Kutnem i w siedzibie prokuratury. Informacje o skierowanym akcie oskarżenia przeciwko Sławomirowi E. potwierdza rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Kutnie akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Sławomirowi E. o czyny polegające m.in. na przyjęciu korzyści majątkowej i naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów. Drugi z zarzutów nie ma związku z wątkiem korupcyjnym. Sławomir E. w nocy z 7 na 8 maja 2017 roku na jednym z osiedli w Łodzi zakrwawiony próbował wejść do jednego z mieszkań. Na miejsce przyjechała policja i to właśnie wtedy były prokurator miał uderzyć jednego z funkcjonariuszy, ubliżać, grozić pozbawieniem życia i utratą pracy. Po tych wydarzeniach został niezwłocznie zawieszony. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Jest Zielony Ład dla Europy. To plan dojścia do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Bruksela proponuje też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc państwom odchodzącym od węgla. Konkretne projekty przepisów mamy poznać w przyszłym roku. O tym, co wiemy teraz, opowie Beata Płomecka. Unijna gospodarka neutralna pod względem emisji CO2 oznacza, że będzie tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych. To także wymusi większe niż dotychczas ustalone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji CO2 z obecnych 40% do co najmniej 50%, ale z zamiarem osiągnięcia 55%. Tak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To jest dopiero początek długiej drogi. To jest taki moment dla Europy jak lądowanie człowieka na Księżycu. Zielony Ład jest naszą nową strategią wzrostu. Szefowa komisji podkreśliła też, że Zielony Ład musi być sprawiedliwy i do zaakceptowania dla wszystkich. Aby uzyskać zgodę tych krajów, dla których odejście od węgla będzie bardzo kosztowne, komisja zaproponowała utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on wynieść 100 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A kwestia osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz dalsze negocjacje w sprawie wieloletniego budżetu to niektóre z tematów dwudniowego szczytu Unii w Brukseli, na który dzisiaj wybiera się premier Mateusz Morawiecki. Skażona ziemia we wsi Wiatrowiec w gminie Pniewy na Mazowszu. Inspektorat Ochrony Środowiska ma wyniki pobranych próbek z miejsca, gdzie na nieużytkach między sadami jeden z mieszkańców rozlał niebezpieczne substancje. Normy są znacznie przekroczone, mówi Tomasz Skuza z inspektoratu. Jest to m.in. benzen, toluen, ksylen, etylobenzen i styren oraz tzw. olej mineralny. Te przekroczenia w stosunku do obowiązujących norm są różne od kilkudziesięciu, nawet do tam powiedzmy prawie 2000 razy. Inspektorat apeluje o ostrożność przy korzystaniu z wody ze studni i unikanie miejsca, w którym znajdują się toksyny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 3 stopni do zera, na krańcach południowych nawet do minus 8. Na wschodzie słabe opady śniegu, mrzawki lub deszczu. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Jutro dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Na północy opady, na ogół deszczu ze śniegiem i śniegu, tylko nad zachodnim Pomorzem deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Na termometrach zobaczymy od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki. Jeszcze zanim mnie urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się zaledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe, chyba wiosenne i najpewniej sączy się przez okno, utrzymując pokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Kręcenie ebonitową gałką przesuwało delikatne czułki anten i w ich zasięg trafiały rozmaite stacje. Warszawa, Londyn, Luksemburg albo Paryż. Czasami jednak dźwięk zamierał, jakby pomiędzy Pragą a Nowym Jorkiem, Moskwą a Madrytem czułki anteny natrafiały na czarne dziury. Wtedy przechodził mnie dreszcz. Wierzyłam, że poprzez to radio odzywają się do mnie inne układy słonecznej galaktyki, które wśród trzasków i szumów wysyłają mi wiadomości, a ja nie umiem ich rozszyfrować. Elżbieta Różycka, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Wyruszamy na trzecią stronę Księżyca. Dobry wieczór. We'll be right back. can't make my choice. I'm feeling scared 'cause I'm shouting loud and no one can hear my voice. I'm walking a tightrope, I can't let down. Strung out high above you all. Fatal wind blows through this land. Howls my name, howls my voice. Kiedy w 2008 roku Wayne Hussey postanowił zawiesić działalność The Mission, opowiadał Państwu o tym w trzeciej stronie Księżyca, to rozpoczynaliśmy właśnie od tej wersji. Na szczęście było to tylko zawieszenie, nie był to koniec działalności. Kilka lat później, w 2017 roku, zagrał razem z nami, świętował 10. urodziny trzeciej strony Księżyca, a teraz w 2020 powróci po raz kolejny do Warszawy i to będą dwa niezwykłe, niesamowite koncerty 7 i 8 kwietnia. Na pierwszym koncercie wybrane kompozycje z pierwszej, trzeciej, piątej, siódmej płyty, a na drugim z drugiej, czwartej, szóstej, ósmej. Będzie się na pewno działo, nie zabraknie nas tam skład. Oczywiście Wayne Hussey, Simon Hinkler, Craig Adams i Mike Kelly. To będzie niesamowite wydarzenie, w zasadzie dwa wydarzenia. Zapraszamy Państwa na 4 godziny trzeciej strony Księżyca. W dzisiejszej audycji oczywiście nie zabraknie stałych punktów programu, takich jak połączenie z DJ-em Luną czy wschodzące gwiazdy. Natomiast jak zawsze w ostatniej audycji roku będziemy Państwa zachęcali do zabawy w wybór pieśni księżycowej roku. Szczegóły za momencik, ale najpierw przypomnijmy sobie kompozycję, która była z nami przez cały listopad. You have drawn a message with your finger onto my window. I can still read the words, but you're already gone. I can still read the words, but you're already gone. The glass has a story about pain and boredom, but when the I'm 12 miesięcy, 12 pełni księżyca, 12 księżycowych hymnów. Jak rozwija pani Magda zapowiedź dzisiejszej audycji, nie mam pojęcia, co 12 oznacza w numerologii, ale pociągnę dalej. 12 dnia, 12 miesiąca po godzinie 12 w nocy. Wszystkie 12 pieśni księżycowych 2019 roku przypomnimy Państwu tej nocy i będą Państwo mogli za pośrednictwem oficjalnej strony sympatyków trzeciej strony Księżyca, znajdującej się pod adresem www.tsk-info, głosować na swoją ulubioną pieśń księżycową 2019 roku. Już za momencik pan Kamil uruchomi to głosowanie i przez cały miesiąc, aż do naszego styczniowego spotkania, będą Państwo mogli wybierać swoją ulubioną muzyczną przewodniczkę 2019. Zachęcamy Państwa również do uzasadnienia swoich wyborów. Te najciekawsze zostaną nagrodzone przez nas i przytoczone na antenie w styczniowej audycji. Ale żeby był komplet, to poznajmy pieśń księżycową grudnia. Duet Tempers, Capital Pains. Yeah. No ciekawe, czy dotrzymają słowa ci wszyscy, którzy już w styczniu po wysłuchaniu tej kompozycji objawili nam, że mają już swoich kandydatów na pieśń księżycową 2019 roku i nie muszą już słuchać więcej, tylko właśnie będą oddawać głos na Visions in Clouds. Show me the way. To był styczeń tego roku. Jak zawsze mocny początek, tak przynajmniej państwo wtedy twierdzili. No ale jest do wyboru 12. Pan Kamil już uruchomił naszą zabawę. W tej chwili sprawdzam, odświeżam stronę. Oczywiście wszystko jest na miejscu, uruchomione. Także mogą państwo w każdej chwili wchodzić na www.tsk3info i przyłączyć się do naszej zabawy, oddawać swój głos. No i przypominamy również uzasadniać. Mogą państwo również pisać do nas pod adresem pełnia@polskieradio.pl. No i koniecznie dzielić się zdjęciami księżyca w pełni. No i wypełniać listę obecności, a to za pośrednictwem facebookowej strony TSK. Trzecia strona księżyca. Dzisiaj jako pierwsi na tej stronie pojawili się pan Jacek ze Szczytna, który już również jako pierwszy zamieścił zdjęcie. W Szczytnie pięknie, bezchmurno. Pan Jacek z Wrocławia, pan Michał z Łodzi, pan Piotr z Krakowa, z zimnego Krakowa, pan Piotr podkreśla, pan Robert i jako pierwsza w tym składzie kobieta, pani Anna z Koszalina, również niezwykłej urody zdjęcie, drzewa, kościół i księżyc w pełni. Dalej pan Paweł i pan Daniel, który prezentuje, no to jest niezwykła rzecz, nie prezentuje zdjęcia księżyca w pełni, ale prezentuje własnoręcznie przez siebie wykonane okładki płyt. Każda z tych płyt zawiera jedną audycję. Trzecia strona księżyca. Płyt jest, widzę, 4, 8, 11. No pięknie, pięknie, pięknie. Coś niezwykłego. Bardzo nam miło. W lutym naszą pieśnią księżycową była kompozycja The Moon Song, wykonywana przez Hantę, która kilkanaście dni temu koncertowała w naszym kraju. That has never been. sky is a transmittance of the universe, and the moon. Oh, To była pieśń księżycowa Marca, Antipole Closer, zremiksowana przez Ash Coat, i taka właśnie wersja była z nami przez cały marzec i taka właśnie wersja bierze udział w naszym plebiscycie na pieśń księżycową 2019 roku. Pan Antoni donosi, że nie tylko dwunastka jest ważna tej nocy. Dwudziestka jest również bardzo ważna, albowiem 20 lat temu, mniej więcej o tej porze w programie trzecim można było usłyszeć między innymi te słowa. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dziś spotykamy się po raz ostatni w latach 90. XX stulecia? I w ogóle może to być nasze ostatnie spotkanie. Nie wiadomo, co się wydarzy. I dalej. Pamiętają Państwo scenę z Casablanki, kiedy w Paryżu Ingrid Bergman mówi do Bogarta: pocałuj mnie, Rick. Pocałuj tak, jakby to był ostatni raz. Ręka potrąca kieliszek, wino rozlewa się po stole. Dokładnie 20 lat temu była ostatnia audycja. Niestety ostatnia audycja Tomasza Beksińskiego. Myślę, że następna muzyczna propozycja, to była nasza pieśń księżycowa Maja, Tomkowi by się spodobała. A to dobre, bo polskie. Under the Skin, Dan. chwili, kiedy prezentowaliśmy Państwu Under the Skin, pan Dariusz zamieścił zdjęcie z ich niedawnego występu w ZPT u boku Whispering Suns. Bardzo dobry koncert. I tak jak się przyglądam, to panie Darku, chyba staliśmy niedaleko siebie. Tak mi się coś wydaje. A przed chwileczką The Colors of Silence, jedna z ciekawszych naszym zdaniem propozycji, no powiedzmy gotyckich, w roku 2019, choć wydawnictwo nazywa się Wave Records. 18 września ukazała się płyta Between the Darkness and the Light. Odpowiedzialny jest za nią producent i autor tekstów, na co dzień rezydujący w Rio de Janeiro, Elio Peixoto, ale wokalnie wspierają go między innymi doskonale znane głosy od chociażby Michaela Liani z Icona, niegdyś śpiewający w tej formacji. To jedna z wyróżniających się, jak już wspomniałem, gotyckich płyt tego roku.